To program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 15 lipca. Minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Gigantyczne opóźnienia na kolei po fałszywej informacji o bombie. Pociągi z nadmorza do Warszawy są spóźnione o ponad 100 minut. 8 godzin debaty o zmianach w Krajowej Radzie Sądownictwa. Za chwilę sprawdzimy, co podczas niej mówili senatorowie. Informacyjny chaos po ataku nożownika w Egipcie. Ostatnie doniesienia mówią o dwóch zabitych Niemkach. Z powodu wstrzymanego wieczorem ruchu pociągów przez Sopot wiele składów dojedzie do celu o wiele później. Na przykład pociągi z nadmorza do Warszawy, jadące m.in. z Gdyni czy Kołobrzegu, mają po ponad 100 minut opóźnienia. Wieczorem dworzec w Sopocie został wyłączony z ruchu po tym, jak jeden z pasażerów poinformował, że w pociągu jest bomba. O ładunku wybuchowym powiedział przez system powiadamiania używany przez kolejarzy. Pociąg został sprawdzony i nic nie znaleziono. Osoba, która podała nieprawdziwą informację, jest teraz poszukiwana przez policję. Ruch pociągów został już wznowiony. Wcześniej trzeba było też ewakuować pasażerów składu i tych, którzy byli na dworcu. Łącznie około 500 osób. Po ponad 8 godzinach zakończyła się debata nad ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa. Przewiduje ona wygaszenie kadencji 15 członków Rady, którzy są sędziami. Ich następców ma wybierać Sejm, a nie jak obecnie środowiska sędziowskie. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł z PiS-u apelował na zakończenie debaty o poparcie zmian. Tłumaczył, że tego domagali się wyborcy. Chciałbym prosić o porozumienie ponad polityczne, porozumienie ponad podziałami i zagłosowanie za tą ustawą. Ta ustawa jest miernikiem tego, ile władzy w ręce narodu. Czy nadal chcemy demokracji kontrolowanej, półdemokracji, może ucieczki od demokracji? Senator Leszek Czarnobaj z Platformy Obywatelskiej stwierdził, że projekt zniszczy fundamenty demokracji. Z domem, który się nie remontuje, wymaga remontu, ale można jeszcze żyć. Natomiast z domem, który się zawali na głowę, żyć już nie można. Lepiej żyć w domu nieremontowanym i mieć nadzieję, że się go kiedyś wyremontuje, niż nie żyć z sufitem zawalonym na głowę. I państwo ten fundament podmywacie. Po dyskusji nad ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa Senat zaczął debatę nad ustawą o ustroju sądów powszechnych. Zmienia ona zasady powoływania i odwoływania prezesów sądów, wzmacniając pozycję ministra sprawiedliwości. Po tej debacie ma być ogłoszona przerwa i głosowanie. Wśród poszkodowanych w ataku nożownika w egipskim kurorcie Hurghada nie ma Polaków, potwierdził to polski MSZ. Dwie osoby zabite przez napastnika to nie Ukrainki, jak początkowo podawały egipskie służby, ale Niemki. Wojciech Cegielski śledzi wydarzenia w Egipcie. Z dotychczasowych informacji wynika, że do zdarzenia doszło w luksusowym hotelu Sunny Days El Palacio w Hurghadzie. Napastnik przedostał się na tamtejszą zamkniętą plażę przez morze z plaży publicznej, po czym rzucił się z nożem na turystów. Zabił dwie Niemki i ranił cztery inne osoby. Wśród nich jest obywatel Czech. Według informacji polskiego MSZ nie ma informacji o poszkodowanych Polakach. Napastnik został zatrzymany i jest przesłuchiwany przez policję. Motywy jego działania nie są znane. Egipskie media nie wykluczają, że mężczyzna mógł być chory psychicznie. Pod uwagę brane są jednak także związki z islamskimi ekstremistami. Hurghada to jeden z największych i najpopularniejszych ośrodków turystycznych w Egipcie. Wśród wypoczywających tam rokrocznie turystów Polacy stanowią jedną z największych grup. Do tej pory w egipskich kurortach sporadycznie dochodziło do poważniejszych incydentów. W styczniu 2016 roku uzbrojeni napastnicy powiązani prawdopodobnie z tzw. państwem islamskim ranili dwie osoby na plaży w Hurghadzie. Z kolei w październiku 2015 roku na pobliskim Synaju lokalna filia ISIS zestrzeliła samolot z rosyjskimi turystami. Zginęły 224 osoby. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wyrok 5 lat i 4 miesięcy więzienia usłyszał Brytyjczyk, który wspierał separatystów na Ukrainie. Kiedy wybuchł konflikt, 41-letni Benjamin Stimson nielegalnie przedostał się do Donbasu i wstąpił do oddziału walczącego z ukraińskimi siłami. Namierzano go, gdy na Facebooku zamieścił swoje zdjęcie z karabinem automatycznym Kałasznikowa w ręce i podpisem, że Donbas to, tu cytat, wódka, kobiety i karabiny. Mężczyzna, wracając do Wielkiej Brytanii w listopadzie 2015 roku, został aresztowany na lotnisku w Manchesterze. Sędzia, wydając wyrok, wziął pod uwagę fakt, że Stimson nie brał udziału w walkach, choć wspierał separatystów swoją obecnością i zaangażowaniem. To był serwis Trójki. A w dzień możliwe przelotne opady deszczu, a lokalnie na południu i wschodzie kraju burze. Temperatura od 18 do 22 stopni Celsjusza. Tej nocy od 8 do 12 stopni, a w rejonach podgórskich miejscami tylko 5-6. Poza tym pogodnie, wyjątkiem jest zachód i południe kraju, tam mogą pojawić się słabe opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W trójkowym chuliganie literackim pora na prawdziwy bunt.

Triceratops. To jest tytuł nagrania, które otwiera spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Zaczynamy dzisiaj od płyt przedpremierowych te audycje, bo nowy album Tria Macieja Tubisa, Tubis Trio, płyta nosząca tytuł The Truth, ukazuje się 8 września nakładem austriackiej wytwórni Challenge Records. Także muzyka, którą Państwo słyszą w Trójce już nie po raz pierwszy, bo wiosną, kiedy koncertowali w Warszawie w klubie 12x14, już Triceratops na antenie Trójki się pojawił. Ale teraz już wszystko potwierdzone. Na początku września ta płyta wychodzi, ukazuje się na całym świecie. No i myślę, że tej muzyki także w Trójce nie zabraknie. Przypomnę, Maciej Tubis, autor wszystkich kompozycji na fortepianie, Paweł Puszczało na kontrabasie i Przemysław Pacan na perkusji. Tak to brzmi właśnie Triceratops pod numerem 10, a pod piątką mamy utwór o takim oto tytule I Forgot the Plot. Thank you. I Forgot the Plot i Tokio. Dwie kolejne kompozycje lidera Trio, Macieja Tubisa na płycie The Truth. Na stronie internetowej tubistrio.com dwie ważne daty. 8 września to światowa premiera tej płyty The Truth i 1 października to jest początek trasy koncertowej, polskiej trasy koncertowej promującej tę płytę. Mam nadzieję, że wkrótce szczegółów na tej stronie będzie więcej. Druga dzisiaj nasza przedpremierowa płyta w audycji Mało Obiektywnie przyjechała do mnie z Anglii. Rob Luft to jest młody angielski gitarzysta, który debiutuje tą płytą, bowiem po raz pierwszy, tak jak tutaj czytam w notce dołączonej do albumu, po raz pierwszy na płycie umieszcza autorskie kompozycje. Wcześniej pojawiał się tu i ówdzie w roli muzyka towarzyszącego, sesyjnego. Tym razem pod własnym nazwiskiem z grupą przyjaciół prezentuje nam płytę zatytułowaną Riser. Thank you. To tytułowy utwór z tej płyty Riser. Rob Luft na gitarze, Joe Wright na saksofonie tenorowym, Joe Webb na instrumentach klawiszowych, na organach Hammonda, fortepianie, Tom McCready na basie i Corey Dick na perkusji. To jest zespół młodego londyńskiego gitarzysty Roba Lufta. Płyta nosi tytuł Riser, ukazuje się oficjalnie 28 lipca. A zatem to kolejna przedpremierowa i chyba dziś nie ostatnia muzyka na antenie Trójki w audycji Mało Obiektywnie. Jeszcze dwa dziś utwory z tej płyty przed nami. Different Colors of Silence i Dust Settles. Rob Luft, album nosi tytuł Riser. We'll be right back. Different Colors of Silence i Dust Settles. To dwie kolejne kompozycje z płyty Roba Lufta zatytułowanej Riser. Już jako 15-latek grał w The National Youth Jazz Orchestra. Potem było Royal Academy of Music. Już koncerty z wieloma znakomitościami angielskiego jazzu. No a teraz w wieku 23 lat debiutuje płytą Riser. Album oficjalnie ukazuje się 28 lipca i tak dobrze słuchało, mam nadzieję, że nie tylko mnie, tak dobrze słuchało się tej muzyki, że jeszcze Państwo pozwolą jeden zamykający tę płytę utwór. We Are All Slowly Living. Rob Luft na gitarze, no i cały jego zespół przyjaciół także na tej płycie gra. We are all slowly living. Tak się kończy płyta, z którą to nasze pierwsze spotkanie, ale już wiem, że będę do niej wracał na antenie Trójki na pewno. Jeszcze przedpremierowo, bo album ukazuje się 28 lipca. Corey Dick na perkusji, Tom McCready na basie, Joe Webb instrumenty klawiszowe, Joe Wright saksofon tenorowy i Rob Luft gitara. On jest także autorem prawie wszystkich kompozycji na tej płycie. Chyba w jednym, tylko tak. Shorty to jest dzieło Roba, Toma i Corey'ego, a tak to wszystko to jego są autorstwa kompozycje. 23-letni londyński gitarzysta tak debiutuje dziś w audycji Mało Obiektywnie na antenie Trójki płytą Riser. Mówiłem Państwu, że to nie koniec naszych przedpremierowych spotkań z muzyką. Mówiłem. 25 sierpnia ukazuje się kolejna płyta, która myślę, że zostanie z nami na długo, tak jak i ta poprzednia z 2015 roku. Ta z 2015 roku nosiła tytuł Bridges, Mosty. Ta nowa, która ukazuje się 25 sierpnia, będzie nosiła tytuł Brothers, Bracia. Adam Bałdych, Helge Lien Trio z nowego albumu. tytułowy utwór z nowej płyty Adama Bałdycha Brothers. Album ukazuje się 25 sierpnia. Słyszą Państwo na tym albumie Helge Lien Trio, czyli Helge Lien na fortepianie, na perkusji Per Odvar Johansen i Frode Berg na kontrabasie, ale przecież doskonale było słychać też tutaj saksofon. Tore Brunborg w kilku utworach na tej nowej płycie się pojawia, również w tytułowym Brothers. Mam nadzieję, że uda się spotkać z Adamem Bałdychem, o tej płycie porozmawiać w trójce, w audycji mało obiektywnie. Pewnie jeszcze jakoś przed premierą tej nowej płyty. Jeszcze dwa utwory dzisiaj w trójce, w tym naszym kąciku, który się rozrósł do dość sporych rozmiarów, muszę przyznać, tej muzyki, której jeszcze nie ma, ale już w trójce mogą ją Państwo, nie ma jeszcze jej na płytach, a w trójce mogą już Państwo ją usłyszeć. To jeszcze dwa utwory z tej nowej płyty Adama Bałdycha, Helge Lien Trio i Tore Brunborga, Shadows i Koda. Thank you.